Archie Bell i The Drells rozpoczęli spotkanie w dzisiejszej audycji Czarna Noc, w której wita niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Pomyślałem sobie, wybierając płyty do dzisiejszego na dzisiejsze spotkanie, żeby przyjąć jakiś klucz, jak zwykle. I dzisiaj tym kluczem są wpływy jednych artystów na drugich. Zawsze było tak, że nawet jeśli grało się muzykę soul, funk, to słuchało się kiedyś jazzu, bluesa w latach młodości, albo wręcz wychowywało się wśród takich brzmień, ponieważ na przykład rodzice słuchali, albo wręcz grali. I po tym funkowo-dyskotekowym utworze, nie oszukujmy się, jednego z filarów wytwórni Philadelphia Records, Archie Bella i The Drells, pojawi się Ahmad Jamal. Genialny pianista, który, nie boję się tego słowa użyć, genialny pianista, który miał wpływ między innymi na Milesa Davisa. We'll be right back. Ahmad Jamal ma dziś 87 lat. Czasami jeszcze sobie grywa. Od tak dla przyjemności. Gdzieś go można spotkać w jakimś klubie i to jest cudowny moment, kiedy można jeszcze tego legendarnego pianistę usłyszeć i chłonąć te dźwięki, które wydobywa ze swojego fortepianu. Naprawdę nazywa się Frederick Russell Jones. Urodził się w Pittsburghu i w momencie, kiedy przyjął islam, przyjął imię i nazwisko Ahmad Jamal. Jego dyskografia to kilkadziesiąt płyt niezwykle ważnych dla historii nie tylko jazzu, ale w ogóle muzyki. Między innymi inspirował Milesa Davisa, Herbiego Hancocka i wielu innych, nie tylko pianistów. Robert Glasper też się przyznaje do inspiracji twórczością Ahmada Jamala. Ja wolę taką formę, którą wypowiadają Francuzi, czyli Ahmad Jamal. Jakoś tak bardziej miękko i tak bardziej przyjemnie. Number, do you know? Don't you? Wspomniałem wcześniej, że Ahmad Jamal inspirował m.in. Herbiego Hancocka, a zatem proszę bardzo, dwukrotnie wystąpił artysta przy fortepianie. Herbie Hancock, pierwsze nagranie z 1969 roku, Fat Mama, a drugie DSN z roku 2002. Just slipping away, because your baby is so far away. And the rose and the mist of love, and the eagle.

Oj, te owacje były bardzo długie, jak najbardziej zasłużone dla Aretha Franklin. A przypomniałem ją w nagraniach koncertowych z koncertu Fillmore West z 1971 roku, ponieważ nie pamiętamy już dzisiaj, że Aretha Franklin była znakomitą, właściwie jest, bo przecież cały czas żyje, znakomitą pianistką. I kiedyś ten fortepian, oprócz obok jej głosu właściwie, był takim znakiem rozpoznawczym. Tu właśnie grała i śpiewała i to słychać było znakomicie. Teraz zmieniamy trochę klimat, bo wszyscy ci artyści, których do tej pory zagraliśmy, zatem i Archie Bell and the Drells, i Ahmad Jamal, i Herbie Hancock, i Aretha Franklin, mieli wpływ absolutnie na kulturę, której jednym z praojców jest ten gentleman. Yo, let's funk this party up right here. I said murder. Zapowiadając Afrykę Bambaataa, użyłem słowa gentleman. No właśnie, kiedy słuchałem raz wspólnie z państwem tych nagrań, pomyślałem sobie, że do końca takim gentlemanem to on nie jest. Bo ostatnio wyszły na światło dzienne sprawki jego niecne bardzo zainteresowania młodymi dziewczętami. No ale muzykę zrobił fantastyczną, przeszedł do legendy, jest jednym z praojców kultury hip-hop i tego nikt mu nie zabierze. Mam nadzieję, że te wszystkie niecne rzeczy jakoś wyprostują się. Wszyscy mamy taką nadzieję. Afryka Bambaataa. We'll be right back. check it out, I got a hype rhyme for you that'll rock from London, England to the boondocks of Georgia. Intelligent, benevolent, super, all the qualities of HIC, the alley-oop. My main man and me, we've been cool since day one. Scooping all the fly girls, having all the fun. Score the dope threads and the $100 kicks. Making power moves, so get off my nah. I won't say it, cause it's crystal, it's clear. I get the job done each and every year. Back in school, I used to act the fool. But I rocked an 8 average, so everything's cool. Tool, my pencil, the mic's my utensil. I wreck the mic check and you can write that in stencil. So you wonder why I made it and your shit is going wrong. Ayo, true, I got it going on. I got it going on. Chasing a dream. When I hear the beats thump, I shake like a fiend. And when the notes are blue, I do the do with the us to fool. Right on the backlog, Jeff and Melly Melkog, chilling on the track board, mixing all the skills more, keeping shit in fit form. They got it going on. Patterns in the balls get you open like a spliff. If you take a sniff, you might end up like a stiff. Cause it's funky, a hip-hop junkie is what I am. Straight from Brooklyn with a gun in my hand. I'm just kidding, but should I say fibbing or both is lying? It doesn't matter, you know what I'm implying. And if you still don't know what's going on, yo, G, I got it going on. I got it going on. I got it going on. I got it going on. I got it going on. I got it going on. Sit back, relax, and I'll make your day. Radical concepts, that's my choice. Freak it to the music and flow through my voice. So let's face it, it's time to get back to the basics. Sing a simple song that goes on and on and on. I'm climbing to the top just like King Kong. And guess what? I got it going on. Cause I don't bother nobody. I chill and hardly party. Now and then I might go out, puff a blunt, sip a Bacardi. But if not, I'm in my room pumping tunes, waiting for the payday. It's coming soon. Brooklyn is my home, better yet my war zone. Why did I say that? Cause it's a motherfucking fact. Kids around the way know what's up. They can't front. Kids are getting smoked up like blunts. All over nonsense, brothers die constant. I'm looking for an answer. I can't find it. I think we need a little help. Word, brothers gotta find knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get it, you gotta get it. Right since I live, give props to my mom. Pops raised me like a winner, never settle for smaller. I am a prince in this land, not cause I have a grand. Got knowledge in my dome, in command of my life. Never ever lived trife, thanks to my man 50 grand money spike. Now I'm on my road to riches and bitches. The world of fake hugs and fake ass kisses. Girl, you wanna get with me? Is it for me? Or because of MC? I don't give a damn anyway. Hey, skins are skins, I stick them any day. But anyway, enough about that. I think it's about time for Drip to rip the rap. But let me pause for the chorus, cause the chorus comes first. And with the quickness, the verse will disperse like that. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get it, you gotta get it. Some brothers think they're it when they really ain't shit. Talking about the new car and that the pockets are thick. But come on, you don't have a job. I know you're fronting hard. Borrowed the ride from mom. What's the reason for the teasing? Who the hell you think you're pleasing? You lack self-esteem, so you try to front the dream. But that ain't working cause I'm smirking, thinking how you're such a fool. I keep a stern face as you're faking moves. I'm this, I'm that. I'm hip, I'm fat. Know what you are? Whip, whip, whack. A brother with no color cause all I see is great. If you knew who you were, the role you would not play. Around the way, I must stay with my people. Chilled at some clubs, though that was lethal. Now I got my mental health, word. I got mad knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get with knowledge of self. I got mad knowledge of self. You gotta get it, yo, you gotta get it, yo, you gotta get it. Ooh, yeah, you don't stop.